A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia jest 7, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, mówił podczas konwencji PiS szef partii. Nie ma przyszłości Polski bez Europy, przekonywał w Poznaniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Wierni Cerkwi Prawosławnej i grekokatolicy uczestniczyli w uroczystych, całonocnych nabożeństwach. W Poznaniu odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Przynależność do Unii Europejskiej jest wymogiem polskiego patriotyzmu, powiedział prezes tego ugrupowania Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że państwa tworzące europejską wspólnotę muszą mieć zagwarantowane równe prawa. Według Jarosława Kaczyńskiego członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też wyższa pozycja na świecie. Jednak prezes PiS dodał, że w ramach wspólnoty należy zabiegać o równość. Dodał, że nie zgadza się z koncepcją Europy dwóch prędkości. To w istocie oznacza podział na tych w pełni uprawnionych i na tych, którzy tych pełnych praw nie mają. Czyli krótko mówiąc, sprawa równości stała się kwestią bardzo aktualną. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że równość powinna oznaczać także identyczne traktowanie przedsiębiorców z różnych krajów. Wyjaśnił, że w praktyce polskie firmy często napotykają problemy. My te zawoalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Konwencja PiS w Poznaniu była kolejną, którą zorganizowano w ramach kampanii wyborczej. Poprzednie odbyły się m.in. w Lublinie, Wrocławiu czy Rzeszowie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił na konwencji Koalicji Europejskiej w Poznaniu, że koalicja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystawia w Wielkopolsce bardzo silną reprezentację. Mamy na liście dwoje byłych premierów, Ewę Kopacz i Leszka Millera, mówił przewodniczący Platformy. Grzegorz Schetyna mówił też, że nie ma przyszłości Polski bez Europy. Nawiązał także do strajku nauczycieli. Czy rząd, któremu choć w najmniejszym stopniu zależałoby na edukacji, przyjąłby taką ustawę jak w ostatni czwartek w Sejmie? Przecież cały proces legislacyjny trwał dosłownie parę godzin. I zamiast poważnej, uczciwej rozmowy z nauczycielami, propagandowa szopka na stadionie. Widzieliśmy to wczoraj. Tak nie postępuje europejski rząd. Chcę dziś powiedzieć nauczycielom, wasz protest miał sens. Wasza determinacja zrobiła na nas wszystkich wielkie wrażenie. Do Poznania na konwencję przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przyjechali też liderzy Koalicji Europejskiej. Większość Ukraińców świętuje dziś Wielkanoc. Wierni Cerkwi Prawosławnej i grekokatolicy uczestniczyli w uroczystych całonocnych nabożeństwach. Wcześniej święcili pokarmy. Dziś spędzą święta w rodzinnym gronie. Podczas nabożeństw odbyły się uroczyste procesje wokół świątyń. Kapłani oraz wierni wypowiadali paschalne pozdrowienie. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. Tak też wierni pozdrawiać się będą w całym okresie paschalnym. Wczoraj w Wielką Sobotę święcone były pokarmy. W koszyku wędlina, jajka, paska. W koszyku jajeczki. Święconka jedzona jest podczas wielkanocnego śniadania. W rodzinnym gronie. Potem, jeśli będzie dobra pogoda, pójdziemy na spacer. Święta Wielkiej Nocy u prawosławnych i grekokatolików trwają 3 dni. Większość Ukraińców to prawosławni. Część z nich należy do Patriarchatu Moskiewskiego, część do niedawno utworzonej autokefalicznej prawosławnej cerkwi Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. O przyszłości chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku rozmawiali w Pekinie na zamkniętym dla mediów spotkaniu przywódcy części państw, które przystąpiły do inicjatywy. Chińskie władze przekonują, że rewitalizacja jedwabnego szlaku stanowi szansę na rozwój i współpracę gospodarczą państw. Jednak Pas i Szlak budzi też obawy dotyczące rosnących wpływów Chin na świecie. Do Pekinu na zaproszenie Xi Jinpinga przyjechali m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, premier Pakistanu Imran Khan czy szef włoskiego rządu Giuseppe Conte. Podczas niedawnej wizyty prezydenta Chin w Rzymie Włochy jako pierwsze państwo grupy G7 przystąpiło do inicjatywy Pasa i Szlaku. Spośród państw naszego regionu do Chin przyjechali premier Węgier Viktor Orban i prezydent Czech Miloš Zeman. Pas i Szlak, czyli rewitalizacja jedwabnego szlaku, to sztandarowy projekt prezydenta Xi Jinpinga. Choć przystąpiło do niego wiele państw europejskich, to wciąż podnoszone są obawy dotyczące praktycznego wymiaru współpracy. W ramach pasa i szlaku uruchomiono nowe połączenia kolejowe i morskie między Azją i Europą. Chiny oferują też innym krajom linie kredytowe na rozwój projektów infrastrukturalnych. Krytycy inicjatywy zwracają jednak uwagę, że Chiny nie oferują europejskim firmom na swoim rynku takich warunków, jakie chińskie mają w Europie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz prawie wszędzie, oprócz zachodniej części Polski. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. 8 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Mówimy dziś o tym, że mamy wysyp całkiem nowych płyt i wydarzeń, które pojawiły się tak pomiędzy Wielkanocą a świętem majowym, u którego progu jesteśmy. No, to będzie bardzo specjalne święto, ponieważ 5 maja rozpoczyna się rok Moniuszkowski i Festiwal Moniuszkowski. Będziemy o tym opowiadać 5 maja naprawdę w bardzo, bardzo godnej oprawie. Nasz ojciec opery narodowej urodził się 200 lat temu. No i nie możemy rozpocząć tej audycji innym utworem niż radiowym sygnałem. Thank you. No właśnie. Słyszeli państwo te oklaski, bo to grała bardzo młodziutka orkiestra iCulture pod wodzą Andrzeja Borejki, niektórzy mówią, ponieważ jest to dyrygent pochodzenia polskiego i rosyjskiego, fenomenalny i młodzi muzycy, którzy mają po 16, 15, 17, 18 lat i to jest specjalny zespół muzyków słowiańskich, to tylko Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini, Węgrzy, razem wspólnie potrafią tak przepięknie grać Moniuszkę. No a skoro Moniuszko, skoro czekamy na te wielkie wydarzenia majowe, to jeszcze jeden utwór, tym razem na dzieła Moniuszki, na pieśni zdecydowały się panie, które na co dzień śpiewają jazz. No i proszę bardzo, co z tego wyszło. Sączniczki siedzą jak anioł dzieweczki, brzędą sobie brzędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie widź. Ta pamięta lekki, czyja dłuższa nić. Poszedł do królewca młodzieniec niecino, łzami się zalewa, żegnając z dziewczyną. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się w tobie widź. Ta pamięta lekki, czyja dłuższa nić. Grażyna Augustik, Urszula Dudziak, chyba najpiękniejsza, najbardziej popularna na pewno pieśń Stanisława Moniuszki. To wszystko przed nami 5 maja, a do moich rąk trafiła przedziwna płyta zespołu Jadach zatytułowana Błogosławiony Blues. No i z tej płyty pierwszy utwór Pociąg. Szybko się nadjeżdża, wielkim będzie, by z sobą zabrać cię. Dyżurny sygnał śle, dzwonek gwiazd oznajmuje. Nadjeżdża, wielkim będzie, by z sobą zabrać cię. Już jego ciężki stukot w motorach niesie się. Dyżurny sygnał śle, dzwonek gwiazd oznajmuje. się szykować, bo brama wąska tam. Wstęp bez biletu łaski, zbroniony będzie wam dyżurny sygnał śle. Dzwonek gwiazd oznajmuje. Ten bilet nabędziecie przy kasie wiary już. Jezusa gdy przyjmiecie za zbawcą swoich dusz, dyżurny sygnał śle. Co jedzie w górę hen, dyżurny sygnał śle. Dzwonek gwiazd oznajmuje. W ten sposób dojedziecie do samych niebios bram, gdzie wiernych zbór znajdziecie, co zbawcę chwali tam. Dyżurny sygnał śle. Dzwonek gwiazd oznajmuje. Pociąg. Nowa płyta zespołu Jadach zatytułowana Błogosławiony Blues. Okładka w formie pociągu i taka grafika starej lokomotywy, a kiedy otworzymy płytę, to w środku ukazuje się stacja o nazwie Pokuta. No to wsiądźmy do tego pociągu jeszcze na dwa bluesowe utwory. Grzesznika miłuje sam Pan. Jest to największy na świecie ten cud, że umiłował Bóg grzeszny swój lud. W trzecim rozdziale napisał namian, że mnie grzesznika miłuje sam Pan. Jezus Chrystus to nasz Pan i Król. Jezus Chrystus to nasz Pan i Król. Jezus Chrystus to nasz Pan i Król. Z miłości do mnie opuścił swój tron, a wybrał męki straszliwe i zgon. Dlatego wierzę, że kocha mnie Pan, wszak z Jezusowych wynika to ran. Chrystus, to nasz Pan i Król. Jezus Chrystus, to nasz Pan i Król. Że kocha was Bóg, a wnet ucieknie i zdusz waszych próg. Poznacie wtedy, jak słodki jest Pan, wszak dla nas Zbawca z miłości jest dan. W trzecim rozdziale napisał Damian, że mnie grzesznika miłuje sam Pan. Jezus Chrystus to nasz Pan i Król. Jezus Chrystus to nasz Pan. Błogosławiony i wysławiany, serc ludzkich zbawieniem, zapachem dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie prawdy, Boże mój, moje istnienie. Wyznaję Twe słowa, Ty wskazujesz mi drogę, łaskę miłości dobroci, oczarowania. Bez ciebie jak drzewo bez liści, na wietrze się chwie. Zapachem dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie nektarem. W kielichu prawdy, Boże mój, moje istnienie. A w ludziach prostota i dobroć, wybrańcy twoi niosą po świecie. Ty sam cierpiał rany, Panie, więc cóż znaczą moje. Odwagi, odwagi mi trzeba. Zapachem dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie nektarem. W kielichu prawdy, Boże mój, moje istnienie. Błogosławiona, wcześniej utwór trzeci rozdział zespołu Jadach. to nowa płyta. Zobaczymy, co opowiedzą oni sami muzycy. A my trochę żeglujemy w innym kierunku stylistycznym. Czekamy na nową płytę Beaty Bednarz, a z tej, która już jest, cudownej Zamieszkaj ze mną, utwór tytułowy. Przypomnijmy sobie. Zamieszkaj ze mną w moim zwykłym dniu, między porankiem a znużonym zmierzchem. Zamieszkaj ze mną światłem twoich słów, gdy sił mi braknie, a daleko jeszcze. Zamieszkaj ze mną, Beata Bednarz, a przed nami utwór Czas. 14 kwietnia odbył się koncert po całkiem długiej przerwie Joaśki Kondrat. Czekamy na kolejne koncerty i kolejną płytę, a na razie Czas, Czas. na stałość zmian, na stałość rozstań. Tik tak, tik tak, na serc drobnostkę. Joanna Kondrat z ostatniej płyty Karma, o której tyle już Państwu opowiadałyśmy, ale myślę, że jeszcze niejedno można byłoby opowiedzieć i niejedną twarz tej płyty odsłonić. To wszystko pewnie jeszcze przed nami. Czekamy również na spotkanie z Natalią Niemen i jej najnowszym projektem, ale póki co jeden z moich ulubionych utworów Nie wyszeptuj. Lepiej trwać jak skała, która rodzi najcenniejszy kruszec. Milczenia. Niż porażać światłem spadającej gwiazdy. Ciosem oślepienia. Nie wyszeptuj marzycielskich życzeń. potrwali. Chciałam Państwu przypomnieć jeszcze jeden premierowy utwór z bardzo niezwykłej płyty, która niedawno ukazała się na rynku. Opowiadaliśmy o niej. Noesis Witka Janiaka. No i z tej płyty utwór finałowy, jakże symboliczne pojednanie. I z tym pojednaniem dzisiaj na początek majowego weekendu zostawiam Państwa. Thank you. Jan Pniewski, dzień dobry. W przewodniku katolickim blok tekstów poświęconych pożarowi katedry Notre Dame w Paryżu. Dla jednych to kara za laicyzację i oczywisty akt satanistyczny. Dla innych wydarzenie bez większego znaczenia, bo to przecież tylko kamienie. A najważniejsze są katedry, jakie budujemy w sobie. Nie kupuję żadnego z tych wyjaśnień, pisze wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Tomasz Królak. No bo na przykład, co to znaczy kara za laicyzację? Samozwańczy rzecznicy Pana Boga, naprawdę uważacie, że Bóg spalił katedrę? I o jakiej laicyzacji jest właściwie mowa? Czyżby jej przejawem miała być spontaniczna reakcja francuskiej młodzieży, która tego dramatycznego wieczoru śpiewała na paryskich ulicach religijne pieśni? Czy dowodem duchowego wyjałowienia Francuzów miałby być zorganizowany następnego dnia modlitewny marsz ulicami Paryża? To się wydarzyło w laickiej Francji. To bezmyślne sformułowanie powtarza się u nas często, w dodatku z nieukrywaną satysfakcją, no bo jakże bujna jest polska religijność i jakże jałowa ta francuska, pisze autor. Widok palącej się katedry Notre Dame spowodował lawinę przeróżnych interpretacji stanu kościoła we Francji. Nie wszystkie są trafne, niektóre krzywdzące. Zaproponuję swoją, opisaną z perspektywy francuskiego katolika. Pisze na łamach tego samego numeru przewodnika katolickiego, a nie z Kaiser z Francji. Bycie mniejszością, praktykujący katolicy stanowią tu mniej niż 5% i to mniejszością dla tego społeczeństwa kontrowersyjną oznacza nieustanne nabywanie zdolności uzasadniania swoich opinii i umiejętność ich bronienia. Nie wystarczy ich tylko wygłaszać, trzeba je samemu rozumieć i potrafić wyjaśniać w kontekście stawianych pytań czy wręcz zarzutów, pisze autorka. W ciągu ostatnich 20 lat rozkwitły we Francji chrześcijańskie centra uniwersyteckie. Jednocześnie coraz więcej jest okazji, aby otrzymać solidną formację intelektualną i duchową, którą oferują diecezje i zakony. Co więcej, wielu młodych ludzi przerywa swoje studia, aby lepiej poznać Boga i samych siebie, czytamy dalej. Gdy ktoś żyje w takiej mniejszości, bardziej rozumie, że zwalczanie siebie nawzajem, jakie ma czasem miejsce wśród samych katolików, jest całkowicie bezużyteczne, a przede wszystkim niebezpieczne. Dlatego my, francuscy katolicy, coraz lepiej rozumiemy, że wewnętrzna walka między tradycjonalistami a progresistami w kościele po prostu nie ma sensu, a czasami wręcz szkodzi, pisze Agnes Kaiser w przewodniku katolickim. Przydzielono mi ochronę, gdy zostałem kardynałem. Władze chronią kościoły z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi. Nie wiemy, kiedy i gdzie terroryści mogą uderzyć. Mówi Beacie Zajączkowskiej na łamach gościa niedzielnego kardynał Joseph Kutz z Pakistanu. Pakistan, który narodził się jako nowoczesne państwo demokratyczne, z czasem zaczął się zmieniać. Grupy islamskie zaczęły się umacniać i wywierać naciski na kolejne rządy, domagając się wprowadzenia praw islamskich i przekształcenia w państwo islamskie. W 1986 roku przyjęta została ustawa o bluźnierstwie, źródło większości problemów, jakim chrześcijanie muszą dziś stawić czoło. W latach 1987-2017 z tego paragrafu oskarżone zostały 1534 osoby. Obecnie w więzieniach przebywa prawie 190 osób. Czytamy dalej. Mimo wielu obiektywnych trudności nie żyjemy w podziemiu. Chrześcijanie to zaledwie 2% ze 180 milionów mieszkańców Pakistanu. Mamy świątynie, szkoły, szpitale, prowadzimy dzieła miłosierdzia. Możemy nawet wyjść na ulicę i protestować. Nasza wspólnota jest niewielka, ale bardzo żywa, mocna w wierze. Każdego dnia żyjemy pod presją, ale nie tracimy nadziei i dajemy świadectwo. Mówi na łamach gościa niedzielnego kardynał Joseph Katz. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052, koszt 2,46 zł z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne.